राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में एक बात आई, ये 3 लोक 14 भुवन जितने हैं इनमें सब में शरीर और शरीरी ये 2 है। एक शरीर धारण करने वाला चेतन आत्मा और एक शरीर, सब लोगों में ये है। गीता की विलक्षणता क्या है कि यह शरीर और शरीर को लेकर के आरंभ हुआ है, दूसरे आरंभ होते पदार्थों को लेकर, जड़ है चेतन है स्थावर जंगम आदि ले ले, अथवा अथवा कहते हैं भाई एक ये संसार है तो क्या चीज है, प्रकृति क्या चीज है, पुरुष क्या चीज है, जीव क्या चीज है, इनकी खोज में शास्त्र चलते हैं। गीता इन खोज में नहीं, गीता चलती है शरीर और शरीर को लेकर के। अशोचा ननु शोचस्तम प्रज्ञा वादार्थ भाष से गता सो न गता सो से नानु शोचन्ति पंडिता। तो अशोच तूने शोक किया, न शोक करने लगा जो शोक किया, और पंडिता ही तुम बाकी बातें बगाड़ता है। तो सबसे पहले ये अशोचान का, फिर नत्वे वाहुदात्मा, तू मैं और राजा लोग, ये पहले नहीं थे ये बात नहीं, और इसके बाद हम नहीं रहेंगे ये बात नहीं। तो सिद्ध क्या हुआ, तुम्हारे आत्मा मेरे और संसार की जो आत्मा है ये इनसे पहले नहीं थी ऐसी बात नहीं है, ये शरीर पहले नहीं थे। न त्वेवाहम जातुनाशम न त्वं नेवे जनाधिपा, मैं वह पहले नहीं था ये बात नहीं, तू पहले नहीं था ये बात नहीं, राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और इसके बाद हम नहीं रहेंगे ये बात नहीं। तो इससे शरीर और शरीर की सिद्धि होती है, मानो शरीर ये पहले नहीं थे और शरीर पीछे नहीं रहेंगे, मन तुम्हारी हमारी इनकी जो सत्ता है वो पहले भी थी अब भी है और अगड़ी भी रहेगी। तो शरीर शरीर ही का वियोग बताया है, इस शरीर दोनों को विषय बताया है 20 श्लोकों में। देही नित्य मवध्योयम देह सर्वस्व भारत, यहाँ तक अशोचान 11वें श्लोक से 30वें श्लोक शरीर और शरीरी इन दोनों का विवेचन किया। तो शरीर और शरीर का विवेचन है तो ये स्वयं आत्मा का स्वयं का विवेचन है। ये दार्शनिक बातें सीख ही जाती ऐसी नहीं, उनमें भी दर्शनों से भी कल्याण होता है उद्धार होता है, परंतु इनकी शैली बताओ गीता की विशेष शैली क्या है। सबसे पहले देही और देही बताया, देह देही, तो बिल्कुल ये ज्ञान बताया कि तू मैं और राजा लोग पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? ये अभी शरीर है उसमें तो मैं ही, मैं पहले भी थे और अगर भी रहेंगे, तो शरीर ही रहेगा और शरीर नहीं रहेगा। अब तू शरीरों की चिंता करता है, नहीं तू नहीं रहेंगे की चिंता क्या मतलब? जो जाने वाली चीज है, नष्ट होने वाली चीज है, उसी चिंता से क्या फायदा? बिल्कुल मूर्खता है। गता सुन अगता सुन से नानु सोचंती पंडिता। जो पंडित होते हैं वो मर गए उनकी भी चिंता नहीं करते, जीते उनकी भी चिंता नहीं करते। तो कोई के मरे की चिंता करते हैं, जीते की चिंता कौन करता है? अरे ज्यादा चिंता तो जीते की होती है, मरने की चिंता खत्म हो गई, रो लो थोड़ी बस। अब जीते सदा भरण पोषण करो, आदर करो, सेवा करो, रक्षा करो, आप तो सब जीते और जीने वाले की है। माँ बाबा क्या करेंगे, भाई हो जाए क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, इसका प्रबंध कैसे होगा, चिंता तो ज्यादा जीते आदमियों की होती है। मरे आदमी तो एक रो लिया बस खत्म है, वो तो आप तो नहीं करता कुछ भी, ये आप तो जीते जीते करते हैं। तो गता सुन अगता सुन से नान सोचंती पंडिता, इनकी चिंता नहीं करती। तू चिंता करता है कि राजा लोग मर जाएंगे, हमारे दादाजी मर जाएंगे, कर्म भीष्म संख्य द्रोण भीष्म द्रोण है, सब जिद कैसे करूं कैसे करूं। अरे कर्तव्य का पालन करना है। क्या तू जिद नहीं करते रहेंगे? क्या जिद करेंगे तो मर जाएंगे पहले ही? मैं हताश कौन चाहिए, मेरे सब मारे हुए, ये तो मरने वाले है भाई। तो ये जीव और शरीर ये दो चीज ये लौकिक है, क्षर अक्षर ये लौकिक चीज है, सब लोग जानते हैं, परंतु परमात्मा क्या है इसको तो केवल श्रद्धा विश्वास से जानते हैं। शरीर शरीर का भेद तो सब जानते हैं, शरीर है जीते हैं मर जाते हैं तो शरीर तो रह जाता है, शरीर शरीर ही चला जाता है। तो ये तो सीधा विवेक है एकदम, जैसे सुबह मैंने कहा विवेक। तो ये कठिन क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दो भाई, शरीर है ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा भी नहीं है। मैं कैसे हूँ? मैं तो शरीर को धारण करने वाला शरीर का मालिक हूँ। मेरे प्राण है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रिया है, मेरे श्वास है, ये मेरा है, मैं इनका मालिक हूँ। तो शरीर मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है, साफ खेल की बात है। अब ये कोई अपरिचित बात है, कोई नई बात है, बिल्कुल ठीक अनुभव की बात है। शरीर का विकार होता है, उसका विकार नहीं होता। एक एक एकता तादात्म्य कर लेने से, शरीर के साथ अपने को मिलाने से, कहते हैं मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ। शरीर को लेकर के उसके साथ एक होकर कहता है तो अलग नहीं, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। देही और देह इसका विवेचन है। टीकाकार प्रायः आत्मा अनात्मा का विवेचन करते हैं। आत्मा अनात्मा नाम नहीं आया 20 श्लोकों में, ना आत्मा ना अनात्मा, ना माया ना ब्रह्म, ना ईश्वर ना जीव, शब्द नहीं आया है। प्रकृति पुरुष नाम नहीं आया, देह देह जो हम सब है। अब देह को लेकर ज्ञान योग है और देह को लेकर कर्म योग है। पहले ज्ञान योग की बात ही बताई, सांख्य योग की। सांख्य योग बताइए, सांख्य पुत्र योग है। अब योग में सुनो, अब कर्म योग की बात बताई। अरे आज श्लोक में कर्तव्य कर्म बताए, क्षत्रिय के लिए थे वो कर्तव्य है युद्ध करना, हृदय दो हृदय उपन्नम आप से आप आया युद्ध, तेने युद्ध किया नहीं, आप से आप आया युद्ध है, कर्तव्य प्राप्त हो गया, इसका अनुष्ठान करना है। कितनी स्पष्ट बात है। अब इसको आप जान लो, मान लो, अनुभव कर लो कि देह अलग है, मैं अलग हूं। ये देह देह का जो संबंध है ये कल्पित संबंध है, आपका बनाया हुआ संबंध है। इसको आज तोड़ दो आज टूट जाएगा, अभी तोड़ दो अभी टूट जाएगा। टूटा हुआ ही है, आपने मान रखा है, समझ में आता नहीं क्यों, शरीर तो निरंतर मृत्यु में जा रहा है और ये नित्य निरंतर रह रहा है। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत का अभाव असत का भाव विद्यमान नहीं है, इसका भाव विद्यमान कहाँ है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, आपका शरीर जन्मा वैसा है क्या आज, तो आज ऐसा कैसे बन गया, तो आज नहीं बन गया है, प्रत्येक क्षण में बदलता है, एक वर्ष में एक महीने में एक घंटा में नहीं बदला है, प्रत्येक क्षण में केवल बदलना ही बदलना है, बदलना ही बदलना है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई। जन्म से लेकर आज दिन तक शरीर केवल बदलना ही बदलना है, बदलने का जो प्रवाह चल रहा है वो बदलना ही बदलना है, और आप वही हो, क्या इसमें कोई संदेह है, मैं वही हूँ और शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। तो आप स्वयं जो नित्य है, देही नित्यम अवैध्योयम, ये नित्य ही अवैध है, इसका बध हो ही नहीं सकता, इसका नाश हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं और होगा नहीं, रहे नहीं, हो सकता नहीं इसका नाश, और शरीर था नहीं और रहेगा नहीं और अब भी बदल रहा है, ये एक रस रहता ही नहीं, सीधी बात है, इसमें क्या संदेह बोलो, आपको वो संदेह हो बोलो, कहते हैं ये समझ में नहीं, समझ में कैसे नहीं आता, बात सीधी है, देह देही यहां से गीता आरंभ होती है, खास अपने पर आरंभ होती है, ये सीखने के लिए नहीं, एक एक दो दो सीखे जो शास्त्रों की बात है इसी तत्व को बताने के लिए, परंतु शैली शास्त्र की रीति से चलती है, जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे चलता है, और यहाँ मतलब देह देही दो है, इसी इसी बात चली। अब देही को लेकर के ज्ञान योग है और देह को लेकर कर्म योग है, छठे अध्याय के अंत में कहा योगी नाम विसर तपस्वी भी हो देखो योगी, ज्ञानी भी हो मत हो दीघा, कर्म विशेषता देखो योगी, तस्मात योगी भी अर्जुन, तो योगी प्रश्न। अब योगी ने कहता योगी नाम भी सर्वेशा, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, राजयोगी, योग कई तरह के है, उन संपूर्ण योगियों में वो से उसे मदगत अंतरात्मा, मेरे का मदगत अंतरात्मा है, श्रद्धा पूर्व मेरा भजन करता है, ये ईश्वर का वर्णन है, यहाँ तक देह देही का वर्णन है, छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है, जो कर्म सापेक्ष साधन है, कर्म योग ज्ञान योग ये कर्म निरपेक्ष साधन है, ध्यान योग कर्म सापेक्ष साधन है, इसमें मन लगाओ परमात्मा में, ये बात है, उसमें क्या है कि देह देह का विवेचन करो, और कर्मयोग क्या है, कर्म करना निष्काम भाव से, तो निष्काम भाव में क्रिया नहीं होती है, कर्तव्य कर्म में क्रिया है, और योग नाम है समत्वम योग, समता, समता क्रिया थोड़ी है, राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, समता है, तो ये में कर्ण नहीं है, करने में कर्ण है, तो कर्मयोग के दो भाग, एक कर्म है एक योग है, कर्म करने का नाम है, योग समता का नाम है, समत्व योग उचित है, कर्म करते हुए सम रहोगे कर्म योग हो जाएगा, अरे कर्म करते हुए आसक्ति कामना करते रहोगे तो भोग हो जाएगा, योग नहीं होगा, भोग के त्याग से ही भोग हो जाएगा, भोग क्या है, सुखी दुखी होना, ये भोग है, भोग नाम सुखी होना और दुखी होना, इसका दोनों दोनों नाम भोग है, कोई सुख भोगता है कोई दुख भोगता है, कोई रूप होता है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधम कर्मणा फलम, तीन तरह कर्म फल होता है, अनिष्ट होता है, एक इष्ट होता है, एक मिश्रित होता है, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है, एक मिला हुआ होता है, एक कर्म का भोग होता है। अब इस भोग से ऊंचा उठाओ कर्म, केवल दूसरों की सेवा के लिए करो, दूसरों की सेवा के लिए कर्म करना है, इसमें एक बड़ी वैज्ञानिक तात्विक बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत सुगम बात है। अब इसमें पहला पहला, अब वो बात शुरू में पहले ये बात बता दो कि देह और देही दो है ही आप, सच्ची बात है। देह नष्ट होने वाला है और देह नष्ट होने वाला नहीं है। चाहे तो देह साथ रह जाए सदा तो ठीक रहे, अथवा देह के साथ देह भी मर जाए तो ठीक हो जाए। मर जाए तो पाप कट जाए, कौन कर्म का फल भोगे, अब जाना ही नहीं पड़े। तो आप तो नष्ट होता नहीं और शरीर रहता नहीं, ये आफत हो गई। अब शरीर ही शरीर शरीर के साथ रहे तो ठीक, अथवा शरीर के साथ शरीर मर जाए तो ठीक। अब एक मर जाता है एक रहता है, ये है आफत। तो इसमें रहने वाले की तरफ ख्याल करना है, इसका नाम है सांख्य योग, और मरने वाले की नाश होने की तरफ ख्याल करना उपयोग है, इसका कर्म योग। और जो मन मन लगाना परमात्मा में ध्यान योग, ये छठे में हुआ। उसमें योगी नाम भी सर्वेशम, जितने कर्म योगी ज्ञान योगी भय योगी लय योगी राजयोगी मंत्र योगी, उन योगियों में सब में मेरे मदगत अंतरात्मा है, श्रद्धा भक्त जो मेरा भजन करता है वो सभी सहयोगियों में श्रेष्ठ। तो मेरा भजन मेरा भगवान हुआ। भगवान देह देही नहीं है, अपन तरह भगवान अवतार लेते हैं, हमारी तरह ही काम करते हैं, परंतु परमात्मा देह देही नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, सचित सकैक सुखैक बहुरा पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं मानमेति। तो सचित सुखी सच्चिदानुरूप है शरीर, चिन्मय चेतन निघन, अपने को शरीर दिखता है, वैसा ही भगवान का अवतार लेते हैं तो हमारे जन शरीर दिखता है। तो भगवान की बात सातवें अध्याय से विशेष चली। दूसरे अध्याय में एक तारी सर्वाणी संयम युक्त आशीत मत परा, एक पद है मत परा, और भगवान का वर्णन नहीं है। क्यों? देह देही का वर्णन है, तो देह को लेकर ज्ञान करो तो उद्धार हो जाए, देह को लेकर करो तो ज्ञान हो जाए। देह को लेकर चलने वाला है भौतिक साधना, और जीव को लेकर आध्यात्मिक साधना, और इस को लेकर आस्तिक साधना। ये तीन साधना है, ये तीन योग है, बड़े स्पष्ट स्पष्ट है। इस वास्ते गीता की शैली बड़ी ही उपयोगी है, और बड़ी शुद्ध सुंदर और सुगम है, जो बढ़िया है। तो देह और देह ये दोनों लौकिक हुए। जितने लोग हैं, जितने लोगों में देह देही है, परमात्मा अलौकिक है, उसमें देह देही नहीं है। सच्चे सुखे भोगसा चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार शरीर में सब विकार है, मृत्यु लोग में ज्यादा विकार है, अमर लोग में मानव स्वर्ग में कम विकार है, पर उन्हें विकार है, इसमें विकार है। परमात्मा में विकार है ही नहीं, वो विकार तत्व आप आध्यात्मिक साधना से निर्विकार हो सकते हैं, और भौतिक साधना से भी निर्विकार हो सकते हैं, और आस्तिक साधन से भी हो जाओ, सब सब बात है। आप केवल स्वीकार कर लें कि मानव शरीर है अलग है, मैं अलग, ये तो अलग आप अनुभव है सबका ही, उस अनुभव का आदर करो आप, उसको महत्व दो। ठीक बात है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर माँ के पेट में बना है, और मरोगे तो भी यही रह जाएगा। आप माँ के पेट में बने नहीं हो, आप आए हो, पहले पुरुष में आता है, फिर स्त्री में आता है, फिर शरीर बनता है, फिर जन्म होता है। आप तो सदा साथ में हो। इस बात को मेरे को आश्चर्य आता है, करोड़ों करोड़ों अरबों आदमी है विदेशों में, वे विदोष कहते हैं कि इसमें जीव है ही नहीं, गर्भपात का पाप नहीं मानते कि इसमें जीव नहीं है। फूटिया क्या बताऊं, क्या कहूं आपको, सफाई अंधेरा, बिना जीव के कैसे वो गर्भपात से चिपकता है और किस तरह से वो बढ़ता है। ये वृक्ष बढ़ते न, जीव है तब तो प्राण बढ़ते, प्राण है इसमें, उसमें प्राण है, और वो इतना विलक्षण है कि उसको 100 जन्म की बात याद आती है, सोधर्म भी इस बात ऋषि है। मनुष्य की हत्या नहीं, ब्राह्मण की हत्या नहीं, सब हत्या से विशेष हत्या वो है जिसमें हमारी बहन मानती नहीं, कर्ण मानते नहीं, न भाई मानते। आप थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, बहुत बड़ी हत्या, इसके समान हत्या कोई नहीं देखी मैंने शास्त्रों में पुस्तकों में, ऐसी बड़ी हत्या, इतना बड़ा भारी महापाप कोई नहीं देखा। वो हत्या ब्राह्मण हत्या भी इससे कम है, इतनी बड़ी हत्या है। अब उस दुर्गा पानी भी पिए तो पाप लगे, ऐसे गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो वो अन्न अभक्ष हो जाए, वो अन्न खाने का ही नहीं रहा देखने मात्र से, इतना उसे पाप मानते नहीं करना। उनका कहते हैं सभी जानते नहीं कि उनको बाल बच्चा पालन करना पड़ता नहीं, पढ़ाना पड़ता नहीं, ब्याह करना पड़ता नहीं, हमारे को करना पड़ता नहीं, आफत मच जाए। ये पापों का बाप क्या है? कामना। कामना क्या? पदार्थों से भोगों से सुख लेना, ये कामना सभी उन पापों का मूल ये है। आराम भूलेंगे, खुशी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जाप होते नहीं हो। पुत्र के लिए बड़े बड़े राजा दिलीप ने तपस्या की, 21 दिन गौ की सेवा करी, मेरे संतान हो जाए। अरे ये पात करते हैं नहीं, इसके संतान नहीं होगा जन्मांतरों तक। ये लक्ष्मी जी ने किया, वो गर्भ पानी में डाल दिया, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ जिसे हम सब उत्पन्न है, सब हम परमात्मा की संतान है। लक्ष्मी के गर्भ में आए, लक्ष्मी पानी में डाल दिया, वो वर्ष पक करके ये ब्रह्मांड बना, ये जितना आकाश का ब्रह्मांड है सब बना है। तो फिर गर्व नहीं रहा लक्ष्मी जी के, फिर संतान नहीं रहा। इसके रूप से पैदा हुई 8 सखियां, 8 से किसी गर्व नहीं रहा। क्या दशा होगी आज की बहनों कहती है महाराज क्या करें, इतना वर्ष हो गया बालक नहीं हुआ, तो भाई कोई हत्या करी है बालक की, तब नहीं हुआ नहीं तो हत्या क्यों नहीं होता। अरे यही करती है फिर रोती रहेगी, जन्म जन्मांतर रोती रहेगी, अब मानती है भी फिर हो गएगी, तो क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी आप मारू, आप ही अपना नाश क्यों करो। तो देह देही दो भाव है, देही है वो सूक्ष्म रहता है, वर्षा में आता है, धान में आता है, पुरुष में आता है, स्त्री में जाता है, वह शरीर बनता है फिर जन्म लेता है। अब न जाने आपके पेट में कोई महात्मा आया है, संत आया है, ऋषि महर्षि आया है, ये सबसे बड़े महात्मा हुए वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, माँ चैतन्य महाप्रभु, ये भी तो गर्भ में आए हैं, जन्मे हैं, क्यों ऊपर से गिरे हैं? तो आपके होने वाला बालक कैसा निकलेगा क्या पता है, उसका नाश कर देना कितनी बड़ी भारी हत्या है। अपने प्रश्न ये चल रहा था कि देह और देह ही दो भाग है, इसको लेकर गीता चलती है। इन योगों में कर्मयोग सांख्य और कर्मयोग बताया, फिर ध्यान योग बताया, इसके बाद भगवान कहते विज्ञान से एक ज्ञान कहूंगा, समग्र मेरा स्वरूप बताऊंगा। शास्त्रों ने समग्र कहा, समग्र कर्म लीन हो जाते तो चौथे प्रकार समग्रम पर भी लीजिए, ज्ञा आचरता कर्म समग्रम पर भी लीजिए थे, मन समग्र पद एक बार आया है, मन अब असल से समग्र माँ मेरे समग्र रूप समय भगवान के समग्र रूप पर यही वर्ण आया। समग्र क्या है? जीव भी है, संसार भी है, परमात्मा भी है, सब परमात्मा का स्वरूप है, ये समग्र रूप है। समग्र रूप का ज्ञान होने पर फिर भेद नहीं होता, जब तक समग्र रूप का ज्ञान नहीं है तब तक मुक्ति होने पर भी भेद नष्ट नहीं होता। क्यों मत भेद क्यों होता है? अपना अपना मत है, अपना भेद मत भेद क्यों होता है? वासुदेव सर्व में मत भेद नहीं होगा, मतभेद क्या होगा? इतनी विलक्षण महाराज शिक्षा है भगवद गीता की, बड़ी अलौकिक विचित्र। अब इसमें देह देह बिल्कुल अलग अलग बात है, ये संबंध अविवेक है, अविवेक जन्य संबंध है, विवेक से मिट जाता है, मन जब तक नहीं देखा तब है, देखने में मिट जाएगा। देह नित्य है, देह देह सब नष्ट है, अंत में देह अविनाश विद्धि ये न सर्व में तुम देही, वो तो सदा है, और देह सब ज्ञानित्य है, देह मर जाते हैं, देह रहता है तो देह देह दो भाव है। अनंत लोकों में सबसे लौकिक चीज है दो, यह लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। लोगों की तो हमारे सामने आता है देह क्या है देह क्या है, और परमात्मा हमारे सामने नहीं आता। वो तो विश्वास का विषय है, विश्वास करो तो परमात्मा है, न विश्वास करो तो नहीं जान सकते आप। संत महात्माओं के साक्षी है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, ये सब कहते हैं, उनसे हम मानते हैं। ईश्वर की क्या पता, विश्वास के ईश्वर को मानते ही नहीं, क्योंकि चेतन जड़ दो को तो मानना ही पड़ता है, शरीर शरीर दो है, ईश्वर को है ही नहीं। जैन सिद्धांत में ईश्वर नहीं है, यह जीव ही भगवान बन जाता है, ऊंचा बन जाता है, इसको भगवान कहते हैं। वो मोक्ष शिला पर चला जाता है तो वो भगवान हो जाता है, सदा रहने में भगवान है ही नहीं। तो दो को तो मानना ही पड़ता है, तो लौकिक है, लौकिक पर पहुंच गए, अलौकिक में नहीं पहुंचे। हमारे ऋषि मुनियों ने अलौकिक का बड़ा विचित्र विवरण किया है, महान दयालु है, महान विचित्र है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा को लेकर चलो भक्ति होगा, शरीर की प्रधानता लेकर चलो कर्म योग होगा, आत्मा को लेकर चलो ज्ञान योग होगा, और परमात्मा को भक्ति योग होगा। योग तो तीन योग है, कितनी सरल कितनी सीधी और सिद्धांत की पक्की बात है। अब इसमें आप समझो कि शरीर और शरीर ही दो है ना, ये दो है, इतना ज्ञान वहां से ही पहले याद हो गई, ये अभी अभी अभी ज्ञान हो जाए अभी। अब आप स्वीकार नहीं करो, उस पर आप ठहरो नहीं, उसका क्या किया जाए, उसका आदर नहीं करो। ये तो देह और देह दो है, देह है एक देह है, देहवाद है एक, तो देह वाला है और देह है एक, तो देह नित्य रहने वाला है और देह सदा विकार वाला है। नाशतो विद्यते भाव, असत भाव असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सत, असत का अभाव नहीं है, वो सत निरंतर रहता है, असत निरंतर बहता है, निरंतर ही बहता है। अब इसमें कुछ शंका हो आपके भीतर तो इसी बात को दूसरी मत छेड़ना, और बात मत छेड़ना, देह देह के विषय में कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो बताओ, तो बात देह है देह, निहाल हो जाओगे, निहाल मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। शरीर शब्द को है, हाँ सर्वव्यापी है, हाँ 2:23 में आया, हाँ शरीर व्यापक है, सब ठीक है। देही नित्यम अभ्योयम देह सर्वस्य भारत, संपूर्ण के देह में देह नित्य है, देह अंतवंत में देह साफ साफ 16वां श्लोक है, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, 17वां 18वां एक व्याख्या है, अविनाशी तत्व अविनाशी ये सब में परिपूर्ण है, वो अविनाशी तत्व चेतन तत्व है, सब जगह परिपूर्ण है, और अंत मंत्री देह देह सब अंत वाला है, उसका अंत नहीं होता, अंत होता है। अनाशी ना अप्रमेय, अनाशी है अप्रमेय है, तस्वीर करो बात तो सीधी होगी, देह देह दो बात है, इसमें आप क्या चाहते हैं, सर्वव्यापी पना, अच्छा सर्वव्यापी है। अब ध्यान दे भाई, आप पूछते हैं कि वो सर्वव्यापी ये न सर्वम इदम ततम, जिससे सब संसार व्याप्त है, मनुष्य सब संसार में है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये पहाड़ है, ये पत्थर है, ये जल है, ये समुद्र है, ये है दिखता है ना, तो क्या ये है, ये शरीर दिखते तो है क्या, ये नित्य निरंतर नहीं बजा रहे, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में नहीं में जा रहे हैं, ये है क्या, ये होना पड़ा कहने से दुआ इनका। गंगा जी बह रही है निरंतर हर समय, तो इसका प्रवाह तो धीरे धीरे बहता है, इन शरीरों का प्रवाह बहुत जल्दी बहता है, इस बात दिखता नहीं है, परंतु जन्मता जब मालिक क्या होता है, बूढ़ा और मरता जब क्या होता है, तो शरीर बदलता है ना, ये सब शरीर बदलते हैं, बदलता हुआ भी है दिखता है, वो है ये जल नेत्र चेतन की व्यापक है, व्यापक है, व्यापक है, ये नहीं व्यापक नहीं है, है व्यापक है उसमें किस तरह से है कि जिस तरह से है संपूर्ण गहनों में सोना है, गहने बनते और बिगड़ते हैं, सोना रहता है, मिट्टी के बर्तन जितने हैं बनते बिगड़ते हैं वह मिट्टी रहती है, सूत से जितने कपड़े बनते हैं वो बनते बिगड़ते में सूत रहता है, ऐसे वो है रहता है परमात्मा, ये दृष्टांत ये रहते नहीं है, ना मिट्टी नित्य है, ना सूत नित्य है, ना सोना नित्य है, ये समझाने के लिए है, खूब समझो या व्यापक है कि नहीं, बोलो सोना किस गहने में नहीं है, गहना अलग अलग है, हाथ में पहनने अलग है, अंगुली में पहनने का अलग है, कंठ में धारण और है, कान में धारण और है, नाक में धारण करने का और है गहना, पर सोने में फर्क है क्या, ऐसे उस तत्व में फर्क नहीं है, ये ऊपर की आकृति में फर्क है, आकृति सोने का अलग तरह होती है, सांकड़ अलग होती है, नाक में पहनने वाला पम थोड़ी पहना जाएगा, उपयोग अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, नाम अलग अलग है, बन धातु चीज से सोने के सिवाय क्या है, ऐसे धातु चीज सब में वो परमात्मा ही है, ये बदलना बदलना ये प्रकृति का स्वरूप है, और जो परिपूर्ण वो है जो का क्यों है जो का क्यों परिपूर्ण है, ये तो है अपना किसका है, बढ़िया सिद्धांत बताऊंगा आपको, आपने खेती देखी है ना, जैसे अपने देशों में बाजरे की खेती होती है, जैसे गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती, जौ की खेती होती है, ज्वार की खेती होती है, और वो नहीं तो आप यहाँ देखो आमों की खेती, आम है ना, ये आम की खेती है, जितने आपके पेड़ के हैं ये आम की खेती है, आम क्या होता है, आम की गुठली होती है, गुठली से ये पेड़ पैदा हुए, पेड़ पैदा हुए गुठली में से निकले, अब इस बगीचा किसका है, आम का बगीचा है, ये कहते हैं कि नहीं, पर आम एक भी है, जब आम आते हैं तब आम होते हैं, आम नहीं आते तो आम रहते हैं हरदम, परंतु इसको आम का बगीचा ही कहते हैं, आम की लकड़ी, ये आम है ना, ये लकड़ी की ढोलक बनती है, वो मीठा आम होती है, उसी की मीठी बनेगी ढोलक, ये आम की लकड़ी की बढ़िया बनती ढोलक, और वो मीठे आम की होती है, उसका स्वर मीठा होता है, अब कहाँ है आम कहाँ लकड़ी, तो वो आम का बगीचा कहा जाएगा, आम की लकड़ी कही जाएगी, आम का पत्ता कहा जाएगा, अरे आम है ही नहीं, आम तो फल जब आता है तब आम होता है, वो पकता है, वो रस होता है, क्या वो रस लकड़ी में है, क्या पत्तों में है, क्या बोर में है, वो पर नाम क्या है, आम है, ऐसे ये संसार परमात्मा है, परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में ही है, और परमात्मा में लीन हो जाता है, वो व्यापक परमात्मा है, तो आम व्यापक है, लकड़ी आम की है, पत्ता आम का है, बोर आम का है, फल आम का है, ये जड़ आम की है, ये छाल आम की है, ये ढोलक आम की लकड़ी की है, तो आम कहते हो नहीं, तो आम व्यापक हुआ कि नहीं, आम व्यापक हुआ, और दिखता नहीं आम, आम तो जब फल आता है पकता है तब हम सोचते हाँ आम है सही, कोई कहते आम है ठगाई करते हो, ये आम है, ये आम है, आम फल मैंने चखा नहीं है क्या, खाया नहीं है, लकड़ी कहते आम है, मानेगा वो कैसे, पर क्या झूठी बात है, आम नहीं है, इस तरह से जगत रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, जैसे आम सब जगत कहलाता है, सब आम की लकड़ी, आम की पत्ता, आम का बूर, आम का वृक्ष, आम का जड़, आम की छाल, आम की, ऐसे ये सब दिखता है। ये परमात्मा व्यापक है, आम जैसे व्यापक है, अनेक रूप आम है, ऐसे ये परमात्मा व्यापक है। इस समय केवल परमात्मा ही बने हैं। एक वो हम बहु श्याम कहा, मैं एक अनेक रूप से हो जाऊं, तो परमात्मा कोई मसाला मंगाया कहीं से, किसी चीज मंगाई, आप ही बने हैं। तत्सृष्टवा तदेव प्रावेशक, गुण बनाकर उसमें आप ही बनेगा सभी। तो ये सब परमात्मा व्यापक है, व्यापक व्यापक नहीं तो क्या है बताओ? आम व्यापक है कि नहीं? आम लकड़ी आम की, पत्ता आम का, आम ही आम, जड़ आम की, पर आम दिखता नहीं, परंतु तो आम होगा, इसका आम आएगा। पहले आम की गुठली है और पीछे आम आएगा, तो पीछे पहले है वो ही मध्य में है। आधा बनते यदनास्ती वर्तमान ए पे, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, आदि में वृक्ष नहीं होता, अंत में वृक्ष नहीं होता, परंतु आदि बीच होता वही है जो आदि में होता है। आम ही है आदि में, अंत में आम आएगा, अंत आम के बाद में क्या आएगा? वृक्ष के आम आने के बाद क्या आएगा? खत्म हुआ, अंत आएगा। अरे पहले क्या है? आम है, तो बीच में आम न दिखे तो आम ही है। तो आम जैसे व्यापक है, ऐसे संसार से पहले परमात्मा थे और सब मिटने पर परमात्मा रहेंगे, तो अब जिसमें क्या है? परमात्मा है, जैसे आम है सब जिस तरह, तो व्यापक हुआ कि नहीं परमात्मा? आम व्यापक हुआ कि नहीं? लकड़ी में, छाल में, जड़ में, पत्ता में, बोर में, सब में आम है। बाजरी का खेत, बाजरी का खेत है, बाजरी है, अरे उसमें बाजरी का एक दाना नहीं है। खेत हरा भरा है, अभी तक सिट्टी आई नहीं है, खेत हरा भरा है, ये बाजरी का खेत है, ये सब बाजरी है। किसी गाय खा जाए तो मेरी बाजरी खा गई गाय, तेरी गाय मेरी बाजरी खा गई, दाना एक नहीं खाया बाजरी का, एक दाना भी नहीं खाया, मेरी बाजरी का खेत बाजरी, बाजरी खा गई। कहते हैं नहीं, लोगों ने कहा आपके बाजरी बहुत बढ़िया है, आपके खेत में बाजरी बहुत अच्छा है, अरे एक दाना नहीं है बाजरी का, एक दाना में मिलेगा? और बहुत बहुत खेत भैया है, बहुत अच्छी बाजरी है, अनजान जगह खेत में घास ही घास खड़ा है, हमें हम बाजरी जानते हैं, सैकड़ों जना पूरा हमने बेचा है बाजरी का, क्या मेरे को अनजान समझते हो? ये बाजरी है, ये घास है, वो मनाला बाजरी है, क्या खेती वाला जानता नहीं कि बाजरी क्या था? बाजरी है, क्योंकि पहली बाजरी थी, अंत में बाजरी आवेगी, तो बीच में चीज कहां से आई? बाजरी है ये। इस तरह से परमात्मा ही तो है, और है क्या? पहले परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, बीच में परमात्मा ही है, तो व्यापक है वो परमात्मा। अब उस बाजरी में जड़ है, बाजरी में डोका है, पत्ती है और सिक्का है और उनमें दाना है। अब ध्यान दे, जो जड़ है वो क्या है? वो तामसी है, और डोका है, पत्ती है, राजसी है, और सिक्का सात्विक है। सात्विक में अगर दाना आता है, क्या जड़ में दाना आवेगा? क्या पत्ती में दाना आवेगा? क्या डोके में दाना आवेगा? तो जन्मी रहते वो तामसी है, ये डोका है, राजसी है, और सिक्का सात्विक है। सात्विक के बाद में क्या होता है कि दाना होते है उसमें। और वो बाजरी कैसी? बाजरी को जान के ये तो बाजरा दाना है, ये तो अरडिया सिक्का है, ये जोगी सिक्का है। अब आप बात जानते नहीं, अब जोगी सिक्का क्या होता है, अरडिया दाना क्या होता है, खेत वाले जानते अलग अलग उसमें। पर आएगा अंतिम बाजरी, अंतिम बाजरी आएगा, पहली बाजरी दाना था, अंतिम बाजरी आएगा, तो बीच में बाजरी है कि नहीं? खेत खा गया तो आपकी आपकी गाय मेरा खेत खा गई, मेरी बाजरी खा गई, एक दाना खाया उसने, वो घास खाया उसने। तो इस तरह से ये संसार सब, वो दाना पहले परमात्मा थे, अंत परमात्मा रहेंगे, तो इसमें परमात्मा ही परमात्मा तो है, और क्या है बताओ? आम व्यापक है कि नहीं, लकड़ी में, जड़ में, छाल में, पत्ती में, सब आम है, प्रत्येक आम है। आम तो चूसते वो होता है, आम है तो कोई मानेगा काम है सब, वो मानता नहीं काम नहीं है, राम वाले का आम है, दोनों लड़ाई दो सच्चा। वो कहते हम आम का आम है ही नहीं, लकड़ी है, लकड़ी चूसवा काम है, तेरा आम ही है ये, ऐसे संसार है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा है ही नहीं, और जान करे परमात्मा ही है, ये आम ही है, आमरी कुठली से पैदा हुआ, अंत में आम आया, पहले आम था, पीछे आम रहेगा, बीच में आम नहीं तो और क्या है, आम ये आमा का बगीचा है, आमा का बगीचा है, सब कहेंगे हमें आम तोड़ दिया, हमारा आम काट लिया, एक फल नहीं काटा, तो इस तरह से ये सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, वो ही एक अनेक रूप से हुए हैं, जैसे आम की लकड़ी है। एक कविता आती है, एक गाने बजाने वाले थे, तो गाने बजाने वाले वे गाना बजाना स्वर भी आदमी जानते नहीं, अब गाना तो आदर स्वर आप बजाओ, हम नहीं जानते क्या बताओ, बजाया रे गायक, गायक को कहते गायक, ये गाय सुत सुनिए, तो बड़ भैसा भी रे गायक, ये गाय सुत, तू जान परवीन, तू जानते समझदार है, ताल सर्वे गाड़ा, ये आलाप करी, ये ग्राम है, ये मध्य ग्राम है, अंत ग्राम है, ये स्थाई है, ये अंतरा है, ये है, कोई अंतर कोई स्थाई, तू रे गायक, ये गाय सुत, तू जान तो परवीन, ये गाक करबीन के है, तैनी ने करबीन है, तो कड़ब खानी है, मैंने कड़ब के वजह से पत्ता डूकी, मैंने कड़ब के कड़ब है, तो ये करबी गाक करबीन है, बैल है कड़ब खाने वाले, तैनी ने करबीन गे करबीन के, तैनी ने करबीन, तो गाय शुद्ध है, तो बारी डोका दर्शन पशु खावे, ये वो सात्व का भाव है, राजशास्त्राम सारे मत थे, मेरे से ही होते सभी, मैं उनमें नहीं, वे मेरे में नहीं, अब बाजरी दाना डोको में नहीं, जड़ में नहीं, और डोको में वह नहीं, बाजरी में डोका नहीं, पर डोका हुआ तो बाजरी से ही है, तो ये वो सात्व का भाव है, राजशास्त्रा मत थे, न तुम थे सूते मई, मेरे में वे नहीं, वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं, मैं ही मैं हूँ, ऐसे व्यापक है, जैसे बाजरी के खेत में बाजरी व्यापक है, बाजरी के दाने के बिना खेत हो जाएगा, दाना नहीं बोया जाए तो बाजरी खेत हो जाएगा, आम नहीं बोया जाएगा आम के वृक्ष हो जाएंगे, फिर अंत में क्या है, आदि में आम है, अंत में आम आएगा, आम में समाप्ति, फिर बारे क्या होगा बताओ, आप बताओ, बाजरी में बाजरी आदि, फिर क्या होगा, फिर बाजरी होगी, इस तरह से आदि में सब परमात्मा है, और परमात्मा ही परिपूर्ण व्याप्त है, और अंत परमात्मा ही रहेंगे, अब इस रूप से है क्या, जानकार की दृष्टि परमात्मा है, अनजान कहते परमात्मा है, ये कैसी बात करते, ये परमात्मा है, ये हंसी उड़ाएगा पागल हुए कहेंगे, परमात्मा है, लकड़ी ठूठ है लोग है, परमात्मा है, कैसा आदमी है, पर जानकार कहते आत्मा तो नहीं है, ऐसे वो परमात्मा परिपूर्ण है, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभु विष्णु में, अनेक रूप से परमात्मा परमात्मा है, और क्या है बताओ, कोई पहाड़ बड़ा है, वो कुछ बड़ा है तो वही गौर है, वो ही अनेक रूप बने हुए, अनेक रूप से वही परमात्मा है, अनेक रूप से है, अब बाजरी अनेक रूप से बन गई, डोका ही बन गई, पत्ता ही बन गया, जड़ ही बन गई, सिक्का ही बन गया, फिर दाना ही बन गया, कुछ अंत में, इस तरह से इस संसार में आदि में परमात्मा और अंत में परमात्मा, बीच में परमात्मा ही है, इस वास्ते जानकार दृष्टि में सब परमात्मा है, व्यापक व्यापक क्या गए, परमात्मा ही परमात्मा है, डोका है तो भी बाजरी का डोका है, बाजरी के पत्ते है, बाजरी की जड़ है, बाजरी का सिक्का है, सब बाजरी के बारे कह रहे हैं, ये परमात्मा है, सब बारी जाने उसके बारी दूसरे क्या जाने, सिवाय बारी के है कोई, किसी की ताकत है डोके की पत्ती की सर की सिक्के की कोई शक्ति है जो बारी जाने के बिना हो जाए, ऐसे बने बिना यद साथ मैं अब तुम सरा चरा मेरे बिना कोई है ही नहीं, न तो दस्ती पृथ्वीश ज्ञानवान प्रकृति है और भक्तों की दृष्टि में यद्यपि सर्वभूतां बीजं तदहं अर्जुन यद्यपि सर्वभूतां बीजं तदहं अंत मुख्य वही में हूँ जाके अहंकार अथवा बहु ने तेने किम जाते दुष्ट मृदम शरण जगत दुष्ट जा हम से तुम इधर ढूंढता फिर मैं बैठा हूँ सामने मैं ही तो हूँ सब मैं रसो मे प्रभाजी परमात्मा मैं ही हूँ कैसे परमात्मा ही परमात्मा है तो जानकार को परमात्मा दिखे जानकार को सोना ही सोना दिखे जानकार को चांदी ही चांदी दिखे जानकार को मिट्टी भर का मिट्टी ही मिट्टी दिखे हरे को कैसे दिखे बाजरी हरे देखते श्रोता बाजरी डोग गए बाजरी है जड़ के बाजरी है सीटा बाजरी है कैसी बात करते हो क्या बाजरी हम जानते नहीं बाजरी रोटी खाते हैं ये बाजरी है डोका बाजरी है जान करे बाजरी है ये डोका बना बाजरी से ही बना है बिना बाजरी बन गया बिंदा बन गया क्या बिंदा बाजरी के बन जाए सीटा ऐसे बिना बाजरी बिना परमात्मा बन जाए संसार तो परमा ही तो सब परमात्मा परमात्मा है अब इसको ऐसे देखने लग जाओ कह दो सब नरेश वेक्षणम मद भावम पुंसो भाव यथो चिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा भी यदि नरेश वेक्षणम मद भावम भगवान है भगवान है स्त्री दिशा पुरुष दिखे कोई लंगड़ा लग दिखे कोई अंधा दिखे कोई अच्छा दिखे कोई पंगु दिखे कोई चतुर दिखे कोई मूर्ख दिखे कोई विद्वान दिखे कोई मूर्ख दिखे परमात्मा है नरेश भिक्षु निरंतर मेरा भाव है भगवान है भगवान है भगवान है तो अस्पर्धा सुया अहंकार से मिट जाएगा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी करके देख लो नरेश भिक्षु मत भावम पुरुषो भाव हरदम भगवान है ये भगवान आए ये भगवान आए ये भगवान आए गुलाबदास संत थे ना अरे अरे भक्तिया भगवान आए रे भगवान आए रे भगवान आए अब सुनाए खुद कह रहे भगवान आए रे भगवान आए रे भक्तिया भक्तिया भगवान आए रे भक्ति राम जी तो भगवान है अब समय भगवान देखो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी करके देख लो इसमें क्या संदेह क्या है हानि तो कोई है ही नहीं ठगाई है नहीं कौड़ी पैसा आप लेते नहीं कुछ भी सुबह में पैसा खर्च हो जाएगा मौज की बात है परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी कितनी बढ़िया बात है आप ही अनेक रूप से बने आप ही शपथ गाद है भाई एक आप ही रूप से बने हो कोई सुना दे एक पद आप हो गए नहीं आत्मा तो सीखो मत ना सीख तो कोई फायदा को नहीं है एक एक दो दो सीख लो नहीं मैं कहता हूँ आप हो नहीं हो सीधी बात है शास्त्र सीखी का काम नहीं देती आत्मा है परमात्मा है जड़ है चेतन है मैं हूँ अपनी सत्ता ये है सत्ता अपनी आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार मा मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार। मात पिता गुरु स्वामी बन कर सुतदारा अरु सेवक बन कर सुतदारा खूब करे सत्कार प्रभु जी खूब करे सत्कार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब ओ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की अपार। कभी रोग का रूप बनाते बनते आप बुखार कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार कभी वैद्य बन दवा खिलावे कभी आप करे उपचार प्रभु जी आप करे उपचार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की अपार। हाँ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की अपार। कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी मचती हाहाकार प्रभु जी मचती हाहाकार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी। हाँ कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित क्षण में देते तार प्रभु जी क्षण में देते तार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। हो बन गए अकेले सब कुछ बन गए सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी सार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। कभी धरणी पर संतन के हित धन मानुष अवतार कभी धरणी पर भक्तन के हित धर्मानुष अवतार अजब अनोखी लीला रचते अजब अनोखी सुमिरत हो भवपार प्रभु जी सुमिरत हो भवपार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। हो बन गए आप अकेले सब कुछ बन कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे बिनवो बारंबार प्रभु जी बिनवो बारंबार हर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार वो बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हर की लीला बड़ी अपार